ushtru nga ta mbulon qytetin ton. Ma su frikë sonatën ty, beson mua se unë besojnë ty. Shqyqër u fem drejt në sy, pas do shiu, djeli dhe të nxen. Unë dhe ti të lirë dhe të qyqojmë lak. Dhe e dim se nuk është, nuk është me. Nuk është merë, por është rënga. Beso se nuk je vetëm, jo. Më beso të lutem ty, më beso të lutem ty. Më beso se do të shkryetem, dhe nuk do t'jem ljarë nga ty. Dhe nuk do t'je ljarë ka ty.